Trójce czas na nocną Polskę. Bartek Machajewski, Tomasz Żonda, witamy. Przed nami dwie godziny z polską muzyką. Będą głównie panie, ale rozpoczęliśmy od pana i panowie jeszcze przez chwilę również dla nas zaśpiewają. Przed chwilą był Lipek i jego przedostatni singiel. Nowy już jest, posłuchamy go dokładnie za tydzień. Ale w tej chwili Sztywny Palazzi. Ta formacja była bohaterem audycji Historia pewnej płyty przed tygodniem. Wówczas słuchaliśmy opowieści o powstawaniu albumu Europa i Azja. I dokładnie dziś, koło południa, przyszło nowe nagranie, właściwie nowy remix, retro remix piosenki Dla Ciebie. Sztywny Palazzi w tym nowym nagraniu, a potem już klasyczne Wieża Radości, Wieża Samotności i Nie zmienię świata. Możesz mieć moją miłość, możesz mieć moje uczucia. Możemy otworzyć termos, w którym są zamrożone. Więc nie bądź dezerterem, nie pozwól miłości skonać. Dla ciebie urodziłem się, dla ciebie jestem tutaj. Dla ciebie mama wychowała mnie, dla ciebie wybrał mnie Bóg. Dla ciebie urodziłem się, dla ciebie jestem tutaj. Dla ciebie mama wychowała mnie, dla ciebie wybrał mnie Bóg. Dla ciebie, dla ciebie. Topimy się w oceanie i nurkujemy po plankton, z którego nic nie zostanie. Wcale nie musisz odchodzić, wcale nie musisz szukać. Możesz mieć moją miłość, możesz mieć moje uczucia. Dla ciebie urodziłem się, dla ciebie jestem tutaj. Dla ciebie mama wychowała mnie, dla ciebie wybrał mnie Bóg. Dla ciebie urodziłem się, dla ciebie jestem tutaj. Dla ciebie mama wychowała mnie, dla ciebie wybrał mnie Bóg. Dla ciebie. Nie

słyszę starych. To wszystko jest utopią i śmieszne są zamiary, ale mogę zmienić się sam i mogę zmienić siebie. Możemy zmienić nasz dom, ale mogę zmienić się sam i mogę zmienić siebie. Możemy zmienić nasz dom. Sztywny Palazji, trzy razy w nocnej Polsce. I do końca naszego spotkania będą już prawie wyłącznie panie. Jeśli pojawią się panowie, to tylko dlatego, że będą w towarzystwie pań, które śpiewają wraz z nimi. Po Sztywnym Palazji Kasia Linz i jej bardzo groźne piosenki. Thank you. się zmienia tylko ciało. Szuka nowych zmiennych, szuka nowych stałych. Miłość się nie kończy, zmienia swój kierunek. Więc dlaczego słona woda pali moją skórę? Kasia Linz zmieni już za chwilę swoje oblicze, przypomni przeboje sprzed lat i stanie się obywatelką KL. Ale zanim to nastąpi, chociaż nowy singiel już za dni parę, przypomnieliśmy kilka utworów z ostatniej płyty. I teraz będzie równie groźnie, bo będzie ballada o pięknej Kasi między innymi, czyli Ewelina Flinta, ale potem dwa utwory z repertuaru już innych artystów, bo będzie piosenka Zaproście mnie do stołu, Elżbieta Wojnowska, a także z kabaretu Starszych Panów Zmierzch. Ewelina Flinta w Nocnej Polsce. Śliczna Kasia nie wiedziała, że nóż pod żebra to gładko wchodzi. I się słodko uśmiechała, nóż pod żebra to gładko wchodzi. Kiedyś Kasia przysięgała, nóż pod żebra tak gładko wchodzi. Choć bolało, nie płakała. Choć ci. Boli. do stołu. Zróbcie mi miejsce między wami. Zaproście mnie do stołu. Zróbcie mi miejsce między wami. Rozpłynął się w mroku zwierzch, więc chyba już czas. Twój uśmiech mi zgasł i smutno jest wokół. Otworzę na zmierzch cichutko drzwi i nie zobaczysz, jak ciężko mi, jak bardzo ciężko. Zakrył mi twarz i nie wiem, czy masz w oczach żal, czy może zmierzch. Jest między nami wiele ciszy i bardzo mało słów. Słów więcej lękam się usłyszeć, powiedz. Mów. Nie wiem, co się za ciszą kryje, nie wiem, czy wiedzieć chcesz, więc może lepiej niech okryje słowa i ciszę zmierzch. Zmierzch wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku. Zmierzch, więc chyba już czas. Twój uśmiech mi zgasł i smutno jest wokół. Otworzę na zmierzch cichutko drzwi i nie zobaczysz, jak ciężko mi, jak bardzo ciężko mi iść, gdy zmierzch twą zakrył mi twarz i nie wiem, czy masz w oczach żal, czy może zmierzch. Zmierzch i wersja Eweliny Flint. A za chwilę Kasia Klich. Tak to się dzieje często, że pierwszy przebój, a właściwie pierwszy utwór, który staje się przebojem, jest swego rodzaju piętnem. Potem trudno jest przebić popularnością piosence którejkolwiek kolejnej popularność tego właśnie pierwszego utworu. Tak było między innymi u Kasi Klich i piosence Lepszy model. Potem były różne próby, był Calvados, będę robić nic, no ale jednak mimo wszystko ten lepszy model ciągle jest na pierwszym miejscu. Zmienię cię na lepszy moment. Zrób się zepsułeś. to pewne, że już nie będę mieć. Dosyć mam tego naprawiania, gdy co chwilę się psuje inna część. Jesteś zupełnie do niczego, a na dodatek powiem, że pożytku z ciebie tu żadnego nie ma, nie. Znów się zepsułeś i wiem, co zrobię. Zamienię cię na lepszy moment. Znów się zepsułeś i wiem, co zrobię. Zamienię cię sentymentu, to pewne, że już nie będę mieć. Robisz za dużo tu zamętu, a nie wynika z tego żadna dobra rzecz. Nie pozostawiasz mi wyboru, na lepszy model zmienię cię. Nie potrzebuję w domu złomu dłużej, nie. Nie mam, do ciebie nic już nie mam. To pewne, że już nie będę mieć. Możesz wysyłać zażalenia i tak naprawdę ciebie nie podejmę się. Jesteś zupełnie do niczego, a na dodatek powiem, że pożytku z ciebie tu żadnego nie ma, nie. Znów się zepsułeś i wiem, co zrobię. Zamienię cię na lepszy moment. Znów się zepsułeś i wiem, co zrobię. Zamienię cię. Cierpki smak. Polsce Kasia Klich, jej przeboje, jeden wielki, kolejne troszkę mniejsze, lepszy model Calvados i Będę robić nic. Kto teraz? Kolejna pani, ale wraz z panią, panowie. Zaśpiewa dla nas między innymi Edyta Bartosiewicz, ale w towarzystwie. Na początku będzie towarzystwo Krzysztofa Krawczyka, to wielki przebój, który dość często pojawia się na antenie do dziś, czyli Trudno tak. Potem piosenka wraz z zespołem Bracia nad przepaścią. Edyty proszono w tamtym okresie, kiedy to był taki przestój trochę w działalności solowej, o napisanie piosenki dla kogoś innego. Ona mówiła wtedy, ja nie mogę pisać dla kogoś innego, bo muszę najpierw zrobić swoje utwory, bo inaczej mam ciągle problem, żeby robić coś dla innych artystów, ale tu się udało. Świetna piosenka pod tytułem Nad przepaścią. Bracia Jedda Bartosiewicz i na koniec tej trójki utwór szczególnie ważny dla Edyty, ponieważ ona nagrała dwie płyty po angielsku na początku. Była płyta z Holo i Polo i była płyta Love. I pierwszą płytą, na której zaśpiewała po polsku, to była płyta Waglewski Gra żonie. No i z tej płyty właśnie wcale mi się słowa nie posplątywały. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest to lżej. Sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą, bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić się. Starego romansu, twe łzy niczym kołdra na moim nagim ciele, smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną, myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą. Stracić je. Nam nie wolno stracić jej. Nam nie wolno stracić jej. Zatrzymaj się na czas, dobrze zastanów, zanim coś

tańczy ja. Dotyk twój